سے اپنے اسلام کی فکر کرنی چاہیے. اللہ وحدہ لا شریک نے روزے پہلی عمروں پر بھی فرض کیے تھے اور اس امت پر بھی اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے رکھنا فرض کرا دیا. روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد یہ بیان کیا ہے لعلکم تتقون. روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. روزہ رکھنے سے انسان کے اندر اللہ کا تقویٰ، اس کا خوف اور ڈر پیدا ہو جاتا ہے. روزے کی حالت میں انسان ان تمام چیزوں سے اجتناب کرتا ہے جو حالت روزہ میں اس پر حرام قرار دی گئی. روزہ انسان کو حرام کردہ چیزوں سے بچنے کے لیے تیار کرتا ہے. آپ دیکھیں عام طور پر کھانا اور پینا یہ مرد کے لیے، عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال بنایا ہے، لیکن سحری کے ختم ہونے سے لے کر افطاری تک، سورج ڈوبنے تک جتنا وقت ہے انسان کھانے اور پینے کے قریب نہیں جاتی. جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی خاطر انسان ہر اس کام سے بچتا ہے اور بچ سکتا ہے جس سے اللہ نے روکا ہو. اب یہ جو کھانے پینے کی عارض روزہ میں ممانعت قرار دی گئی، جب یہ عارضی پابندی انسان قبول کر کے اس حرام سے بچ سکتا ہے جو بالکل دائمی طور پر انسان کے اوپر اللہ نے چیزیں حرام بنائی ہیں، تو ان سے بھی انسان کوشش کرے تو بچ سکتا ہے. کیونکہ تقویٰ اور پرہیزگاری کے اندر یہ بات شامل ہے کہ متقی شخص وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کرتا ہے، بلکہ جو چیزیں مشکوک اور مشتبہ ہوتی ہیں، جن کی حرمت واضح نہیں ہوتی، مسلمان آدمی مشتبہ اور مشکوک چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. مشہور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ان الحلال طیب وان الحرام طیب. بخاری مسلم وغیرہ میں یہ حدیث ہے. یقیناً حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے. وبینہما مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس. حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ اور مشکوک ہیں جنہیں بہت سارے لوگ نہیں جانتے. من اتقى الشبهات فقد استبرا لدینہ وعرضہ. جو بندہ مشتبہ اور مشکوک اشیاء سے بچتا ہے وہ اپنی عزت کو بھی محفوظ کر لیتا ہے اور اپنے دین کی بھی حفاظت کرتا ہے. ومن وقع فی الشبہات فقد وقع فی الحرام. جو آدمی مشتبہ اشیاء میں واقع ہو جاتا ہے وہ آہستہ آہستہ پھر حرام میں بھی واقع ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشتبہ اور مشکوک چیز کے متعلق مثال دے کر سمجھایا. فرمایا کر رہا ہی یرعا حول الحما. جس طرح ایک چرواہا وہ کسی کی چراگاہ کے ارد گرد اپنی بکریاں چراتا ہے، یوسف ان یرتع فیہ، اگر اس بات کا امکان ہوتا ہے اس کی بکریاں کہیں اس کے کھیت میں منہ نہ ڈال دیں، بکریوں کا کسی دوسرے شخص کے کھیت میں منہ ڈالنا جو ہے اس کو بکریوں کو وہاں سے بچانے کے لیے انسان کسی کی چراگاہ کے ارد گرد بھی نہ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا الا وانا لکل ملک حما، یاد رکھو ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، والا انا حم اللہ محارم ہو، اور اگر ہو متنبع ہو جاؤ اللہ پاک کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، لہذا حرام چیزوں کا ارتکاب تو دور کی بات ہے، ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ اتنا پھر جیسا دے مرد خاتم، یاد رکھو انسان کے اس جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلحت جیسا تو کل ہو، جب وہ گوشت کا ٹکڑا صحیح اور درست ہو جاتا ہے تو انسان کا پورا جسم صحیح اور درست ہوتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَتْ جَسَدُ كُلُّهُ، جب وہ گوشت کا ٹکڑا بگڑ جاتا ہے تو انسان کا پورا وجود خراب ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ وَهِيَ الْقَلْبُ، یاد رکھو وہ دل ہے، جب اس دل کے اندر فساد آ جائے، اس میں خرابی آ جائے، اس دل میں بگاڑ پیدا ہو جائے، اس دل میں اللہ کی بغاوت اور اس کی نافرمانی اتر آئے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بغاوت جب اس دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو انسان کا پورے کا پورا وجود خراب اور بیکار ہو جاتا ہے۔ جو دل اس کو کہتا ہے اس کا وجود وہی کام کرتا ہے، اور جب دل انسان کا پاک ہو صاف ستھرا ہو اس میں اللہ کا تقویٰ موجود ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر توکل ہو اور ہر طرح کے گناہ سے یہ پاک اور صاف ہو جائے تو انسان کا پورے کا پورا وجود صاف اور ستھرا ہو جاتا ہے۔ ریاض صالحین میں امام نووی ایک حدیث لائے ہیں، ترمذی وغیرہ کی حدیث ہے، بندہ جس وقت گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کے اس دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر اور گناہ کرتا ہے تو دوسرا سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، جب پھر وہ مسلسل گناہوں میں پڑا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، تو سیاہ نقطے اس کے دل کے اوپر پڑتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کا دل جو ہے وہ دل پر سیاہ کالا ہو جاتا ہے، نافرمانیاں کر کے اللہ کی بغاوتیں کر کے اس کا دل بالکل گناہوں سے اٹا پڑا ہوتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دل کے جو اوپر سنگ چڑھ جاتا ہے، جو سیاہیاں چڑھ جاتی ہیں، ان سیاہیوں کا اتار کس طرح ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے سے، اللہ کو یاد کرنے سے انسان کے دل کی سیاہیاں دور ہوتی۔ جب انسان اپنے اللہ سے تعلق قائم کرے، اپنے دل کو صاف ستھرا رکھے، اس دل میں اللہ کی یاد کو جگہ دے تو انسان کا دل صاف اور ستھرا ہوتا ہے۔ اللہ کی یاد میں محو دل جو ہوتا ہے وہ اپنے باقی پورے وجود کو گناہوں سے بچاتا ہے، تو پاک اور صاف دل ہے جس انسان کے وجود میں موجود ہوگا تو سمجھو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑی نعمت سے نوازا۔ طبرانی میں ایک حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربعون من اوتیا ہننا اوتیا خیر دنیا والآخرہ، چار چیزیں جس بندے کو عطا کر دی گئیں اسے دنیا اور آخرت کی خیر اور برکت عطا کی گئی، چار چیزیں جس انسان کو مل گئی سمجھو وہ انسان دنیا کی بھی خیر اور بھلائی پا گیا اور آخرت کی بھی خیر اور بھلائی اسے مل گئی. پہلی بات چار چیزوں سے آپ نے ذکر فرمائی, فرمایا قلب شاکر. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو ایسا دل نصیب فرمائے جو دل اللہ کا شکر کرنے والا ہو, اللہ کی نعمتوں کا قدردان ہو, مالک الملک جو ہے اس کا وظیفہ کرنے والا ہو, اس کی عطا کردہ نعمتوں پر شکریہ ادا کرنے والا ہو. جو دل اللہ کی نعمت کی قدر کرتا ہے, اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, تو یہ دل انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی خیر اور برکت. دوسری بات فرمائی ولسان ذاکر. اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو ایسی زبان عطا فرمائی جو زبان اللہ کا ذکر کرنے والی ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کا وظیفہ کرنے والی ہو, اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے والی ہو, اللہ اور کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائی ہیں, جو ذکر بتائے ہیں, وہ دعائیں اور ذکر اس زبان پر جاری ہوں, وہ زبان بھی دنیا اور آخرت کے لیے خیر اور برکت ہے. تیسری بات فرمائی وَبَدَنٌ عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرٌ. ایسا جسم جب مصیبت آئے, پریشانی آئے, دکھ آئے, تو وہ دکھوں میں, مصیبتوں میں, پریشانیوں میں صبر کرنے والا ہو, کیونکہ صبر کرنا, دکھ برداشت کرنا, تکلیفیں برداشت کرنا بڑا مشکل مرحلہ ہے. تو جو وجود اللہ کی راہ میں دکھوں کو برداشت کرتا ہو, مصائب و آلام کو جھیلتا ہو, اللہ کی راہ میں تکلیفیں دی گئی ہوں تو یہ اس کو برداشت کر لیتا ہو, تو ایسا جسم بھی دنیا اور آخرت کے لیے خیر و برکت ہے. جو انسان صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے, دکھ برداشت کرنے کی کوشش کرتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یا تصبر صبرہ اللہ. جو بندہ صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صبر کی توفیق نصیب فرما دیتا. چوتھی بات ذکر کی دنیا اور آخرت کی خیر, وامرأۃن لا تخونہ فی نفسہا ولا فی مالہ. انسان کے نکاح میں ایسی عورت آئے جو عورت دو خوبیوں کی مالک ہو, لا تخونہ فی نفسہا, خاوند کی غیر موجودگی میں خاوند کے ساتھ خیانت کرنے والی نہ ہو, اپنے خاوند کے سوا کسی اور آدمی کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنے والی نہ ہو, اپنے وجود کی حفاظت کرنے والی ہو, سوائے اپنے شوہر کے کسی اور کے ساتھ یارانہ اور تعلق لگانے والی خاتون نہ ہو. اور دوسری خوبی اس عورت میں یہ ہو, آدمی جو اس کو مال و متاع کما کر لا کر دیتا ہے, آدمی کے مال کے اندر بھی خائنہ نہ ہو. مال بھی آدمی کا صحیح اور جائز طریقے سے خاوند کی اجازت کے ساتھ استعمال کرتی ہو, تو فرمایا یہ عورت دنیا اور آخرت کے لیے خیر و برکت ہے. تو یہ چار چیزیں جو آپ نے خیر اور برکت کی بیان فرمائی, ان میں سب سے پہلے یہ ذکر کیا قلب شاکر, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا قدردان دل جو ہے یہ دنیا اور آخرت کی خیر ہے. یہ دل انسان کے پورے وجود کا مرکز ہے, اور تمام وجود کے اندر پیدا ہونے والے اعمال اور زبان سے جاری ہونے والے اقوال کا کنٹرول کرنے والا اللہ نے وجود میں دل رکھا ہے. اسی لیے فرمایا جب انسان کا دل پاک اور صاف ستھرا ہو جاتا ہے تو انسان کا پورا جسم ہی صحیح اور درست ہوتا. یہ روزہ جو ہے اس دل کی طہارت کے لیے, اس کی ستھرائی کے لیے, اس کی پاکیزگی کے لیے اللہ مالک الملک نے امت مسلمہ پر فرض قرار دیا ہے. اور اس روزے کی برکات اس قدر ہے, روزہ رکھنے سے انسان کے اندر کی جو نفسانی خواہشات ہیں, جو انسان کے اندر شیطان مختلف آرزوئیں اور تمنائیں پیدا کرتا ہے, روزے کی وجہ سے انسان کی نفسانی خواہشات ٹوٹ جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں حدیث ہے, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له بجاء. فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت, تم میں سے جس بھی جوان کو اسباب نکاح کی طاقت ہو وہ نکاح کرے, نکاح سے انسان کی آنکھیں نیچی ہو جاتی ہے, عورت کی شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے. مطلب یستر سے جس آدمی کے پاس نکاح کرنے کے اسباب نہ ہو, طاقت نہ ہو, فعلیہ بالصوم, آپ نے فرمایا وہ روزہ رکھے. روزہ کیا کام کرے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو روزہ ہے, فَإِنَّهُ لَهُ بِجَاءٌ, یہ اس آدمی کے لیے نفسانی خواہشات کو توڑنے والا ہے. روزہ رکھنے سے انسان کی خواہشیں مرتی ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی خواہشات کو بنا لیتا ہے. روزے دار وہی پسند کرتا ہے جو اس کا اللہ اس کو جو اجازت دیتا ہے. انسان خلوت اور تنہائی میں کئی دفعہ بھوک اور پیاس سے عالم روزہ میں بلا پر تڑپ رہا ہوتا ہے, اور شدید گرمی میں روزہ رکھا ہوا ہو اور بھوک ستائے, پیاس تنگ کرے, اور انسان کے پاس اس کے گھر میں کھانے کی چیزیں بھی موجود ہوں, پینے کی چیزیں بھی موجود ہوں, اور دل بھی کر رہا ہے کہ ایک چیزیں کھا پی کر اپنی بھوک اور پیاس کو مٹا دوں, اور کوئی دوسرا فرد بھی بعض اوقات انسان کو دیکھ نہیں رہا ہوتا, تو تنہائی میں کھانے پینے کی اشیاء موجود ہونے کے باوجود انسان نہ کھانے کے قریب جاتا ہے نہ پینے کے. کیسے اس نے اپنی خواہشات کو مار دیا ہے کہ بھوک لگی ہوئی ہے, کھانا موجود ہے, کھانا نہیں کھاتا, پیاس لگی ہوئی ہے, مشروبات گھر میں موجود ہے, مشروبات استعمال نہیں کرتا, یہ اپنی خواہشات کو توڑے بیٹھا ہے. حالانکہ کوئی بندہ کوئی دوسرا فرد اس کو دیکھ نہیں رہا, یہ اکیلا گھر میں ہے, کیوں نہیں کھانے پینے کے قریب جاتا؟ یہ سمجھتا ہے میں نے آج روزہ رکھا ہوا ہے, اور حالت روزہ میں اگر سے کوئی انسان تو مجھے نہیں دیکھ رہا, لیکن میرا اللہ جس کی خاطر میں نے روزہ رکھا ہوا ہے وہ تو مجھے دیکھتا ہے. میرا کوئی عمل, میری کوئی حرکت اللہ مالک الملک سے پوشیدہ اور چھپی ہوئی نہیں ہے. اللہ اپنے قرآن میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے, لا یخفا علی شیء فی الارض ولا فی السماء, اللہ تعالیٰ کے اوپر اس آسمان اور زمین میں کوئی چیز بھی پوشیدہ اور چھپی ہوئی نہیں ہے. ہر چیز اللہ پر عیاں, ظاہر اور واضح ہے, کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے. تو یہ روزے دار یہ عقیدہ بنا لیتا ہے کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے اگر کہ اور کوئی نہیں دیکھ رہا. تو کس طرح روزے دار اپنی خواہشات پر کنٹرول کرتا ہے, یہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کے اوپر ایمان اور اس کے حکم کی اطاعت کی وجہ سے ہے. اور یہ جو روزہ ہے, روزہ انسان کے اندر صبر کا ماتھا پیدا کرتا ہے, روزہ انسان کو خواہشات نفسانیہ سے بچاتا ہے, روزہ رکھنے سے انسان کی کئی بیماریاں دور ہوتی ہیں. جو ہماری خوراک میں, غذا میں بے اعتدالیاں ہوتی ہیں, حالت روزہ میں وہ ہمارا وجود خوراک کے اعتبار سے بھی اعتدال کے اوپر آ جاتا ہے, اور اس کو جتنی غذا چاہیے اتنی اس کو ملتی ہے. تو حالت روزہ میں انسان بہت سارے فوائد کو پا لیتا ہے. یہ جو رمضان المبارک ہے, اس ماہ میں اللہ وحدہ لا شریک کر اپنا خاص فضل اور اپنی رحمت اپنے بندوں کے اوپر کرتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, صحیح جامع الصغیر کے اندر علامہ البانی رحمہ نے حدیث کو بیان کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الصوم جنت یستجن بها العبد من النار, یہ روزہ ایک ڈھال ہے دشمن کے ساتھ. جب انسان میدان کارزار میں لڑائی کرتا ہے, تو اپنے وجود کو دشمن کے وار سے بچانے کے لیے, تلوار کے وار سے بچانے کے لیے ڈھال استعمال کی جاتی تھی. ڈھال کے ذریعے انسان اپنے وجود پر تلوار کی ضرب لگنے سے بچ جاتا تھا. تو جس طرح دشمن کے وار سے بچنے کے لیے میدان جہاد میں ڈھال استعمال ہوتی تھی, تو اس طرح شیطان جو انسان کا اصلی اور ابدی دشمن ہے اور اس کو طرح طرح کے وسوسے دے کر برگلاتا ہے, یہ شیطانی وسوسوں سے اور جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے فرمایا ڈھال ہے. صوم جنہ روزہ ڈھال ہے. جنو بحل عبد من النار, اس ڈھال کے ذریعے بندہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لیتا. اس طرح آپ نے فرمایا الصوم جنات من عذاب اللہ, اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے بطور ڈھال جو چیز استعمال ہو سکتی ہے فرمایا وہ روزہ ہے. روزے کے فضائل اور مناسب بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے, من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ من النار سبعین خریفا. من صام یوما فی سبیل اللہ, جس بندے نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک دن کے لیے روزہ رکھ لیا, بعد اللہ وجہہ من النار سبعین خریفا, اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا. جتنا آدمی 70 سال چلتا رہے اتنی مسافت طے کرتا ہے, اللہ تعالیٰ جہنم کو اتنا ہی دور اپنے اس روزہ دار بندے سے کر دیتا. روزہ جہنم سے بچنے کی ڈھال ہے. اللہ وحدہ لا شریک کی راہ میں روزہ رکھ کر انسان جہنم سے پوچھ اور دوری اختیار کر لیتا ہے. پھر آپ نے روزے دار کے لیے یہ فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا, یہ بھی بخاری و مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان فی الجنت بابا یقال له الریان, اللہ کی جنت میں یقیناً ایک دروازہ ہے جس دروازے کو باب الریان کہا جاتا ہے, شراب کرنے والا. یدخل فیہ یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ, اس باب الریان سے قیامت والے دن روزے دار گزریں گے, لا یدخل منہ احد غیرہم, روزہ داروں کے سوا کوئی شخص بھی باب الریان سے داخل نہیں ہوگا. یقال قیامت والے دن آواز دے کر کہا جائے گا, این الصائمون, روزہ رکھنے والے کہاں ہیں؟ روزے داروں کو آواز دی جائے گی, فیقومون, جب اللہ کی طرف سے آواز آئے گی روزے دار کہاں ہیں, تو یہ روزہ رکھنے والے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے. فرمایا لا یدخل احد غیرہم, ان کے سوا باب الریان سے کوئی فرد بھی اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہوگا. فاذا دخلوا اغلق, جب یہ باب الریان سے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے تو باب الریان بند کر دیا جائے گا, فلم یدخل منہ احد, پھر اس میں سے کوئی بندہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو یہ دروازہ اللہ وحدہ لا شریک نے صرف اپنے روزہ دار بندوں کے لیے جنت کے اندر قائم کیا اور لگایا ہے. اسی طرح یہ روزہ جو ہے کل قیامت والے دن انسان کے لیے اللہ کے حضور سفارش کرے گا اس کی بخشش کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, امام احمد کی مسند میں اور حاکم کی مستدرک میں اور امام بیہقی کی شعب الایمان میں حدیث ہے, فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ, روزہ اور قرآن یہ دونوں قیامت والے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے. یقول الصیام ای رب مناته الطعام والشهوات بالنهار فشفعن فیہ, روزہ اللہ کے حضور سفارش کر کر کہے گا, اے میرے پروردگار میں نے سارا دن اس بندے کو کھانے سے اور خواہشات سے روکے رکھا, فشفعن فیہ, اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما لے. اسی طرح اللہ کا قرآن کہے گا مناتہ النوم باللیل, میرے رب میں نے اس کو رات کے وقت سونے سے روکے رکھا, میں نے اس کو جگایا, یہ رات کو جاگ کر قرآن پاک دینا پڑتا تھا, میری تلاوت کیا کرتا تھا, بچپ سے روزی ہے, اس کے متعلق میری سفارش قبول فرما لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیشفعان, روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی. اس حدیث سے روزے کی بھی فضیلت معلوم ہوئی اور اللہ کے قرآن کی فضیلت بھی معلوم ہوئی. روزہ دار کیا کرتا ہے؟ روزہ دار سحری کھا کر جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو غروب آفتاب تک سارا دن کھانے پینے خواہشات سے, شادی شدہ ہے دین سے مقاربت کرنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے, اور جب رات آتی ہے تو رات کے وقت یہی شخص جو دن کو روزے رکھتا تھا رات کے وقت جاگ کر مصلے کے اوپر کھڑا ہو کر اللہ کے حضور نماز پڑھتا ہے, قیام کرتا ہے, تراویح پڑھتا ہے, اللہ کا قرآن اگر خود قاری ہے تو قرآن پڑھتا ہے نماز کے اندر, اور اگر قاری نہیں سامع ہے جماعت کی صورت میں امام کے پیچھے کھڑا ہو کر رب کا قرآن سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا قرآن جو ہے جو اس کو سونے سے روکتا ہے اور بیدار کر کے مصلے کے اوپر کھڑا کر دیتا ہے, یہ قرآن اور یہ دل کو کھانے پینے سے منع کرنے والا روزہ, یہ دونوں کل قیامت والے دن روزے دار کی اور قرآن پڑھنے والے کی سفارش کر. کتنا خوش نصیب انسان ہوگا جس کی سفارش کے لیے قیامت والے دن ایک طرف اللہ کا قرآن ہو اور دوسری طرف اس کا روزہ ہو. بہت خوش نصیب آدمی ہے جس کی سفارش رب کا قرآن بھی کر رہا ہو, جس کی سفارش روزہ بھی کر رہا ہو, اور اسی طرح اس کے ساتھ اس کو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی نصیب ہو تو کتنا خوش نصیب آدمی ہوگا, کیونکہ اللہ کے نبی بھی سفارش فرمائیں گے ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا, شرک سے پاک ہو کر اللہ کے حضور گئے ہوں گے اور اپنے پاک گناہوں کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے, تو اللہ مالک الملک جو ہے اس کے حق میں رسول اللہ کی سفارش بھی منظور فرما لے گا, روزہ بھی اس کی سفارش میں کھڑا ہے, قرآن بھی اس کی سفارش میں ہے. تو جس شخص کے لیے سفارشی اتنے قیامت والے دن ہو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارشی ہوں, روزہ بھی سفارش کرنے والا ہو, قرآن بھی سفارش کرنے والا ہو, اور اسی طرح اگر اس کی اولاد میں قرآن یاد کرنے والے استاد ہیں تو حافظ بھی اس کی سفارش کر رہا ہو, یا اس کی اولاد میں کوئی ایسا اللہ نے مجاہد بندہ پیدا کیا جس کو میدان کارزار میں لڑنے کا موقع ملا اور اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے اس نے جامع شہادت نوش کر دیا, تو اللہ کی راہ میں شہادت پانے والا بھی اس کے حق میں سفارش کر رہا ہو. وہ انسان بڑا خوش نصیب ہے جس کو ایسی چیزوں کی شفاعت اور سفارش قیامت والے دن نصیب ہو جائے, جس دن اللہ سے بات کرنے کی کسی میں ہمت نہیں ہوگی. قیامت والا دن اتنا سخت ہوگا کہ رب العالمین کی بارگاہ میں کسی فرد کو بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی. اس طرح حدیث میں ہے اللہ وحدہ لا شریک قیامت والا جب دن ہوگا تو اپنے بندوں کو ایک میدان میں جمع کرے گا اور اس وقت اللہ کیا کہے گا, میرے بندوں مجھے یہ بتاؤ لمن الملک اليوم, آج بادشاہت کس کی ہے؟ دنیا میں تو اسباب اور وسائل کے تحت مختلف خطوں علاقوں میں تمہیں حکومتیں ملی تھیں اور تم اپنی حکومتوں کے اوپر ناز کرنے والے بن کر اپنے خطے علاقے کے خدا اور بادشاہ اور رب بنے بیٹھے تھے, آج یہ بتاؤ لمن الملک اليوم, آج بادشاہ کس کی ہے؟ کوئی بھی اس سوال کے اوپر جواب نہیں دے گا, سب خاموش ہوں گے, بالآخر اللہ مالک الملک خود فرمائے گا للہ الواحد القہار, آج اللہ اکیلے زبردست قہر والے کی بادشاہی ہے. تو اس کی بادشاہی جب اس کا قہر اور غلبہ ہر طرف نمایاں ہوگا تو قرآن میں اللہ نے فرمایا لا یملکون منہ خطابا, اللہ تعالیٰ سے خطاب کرنے کی بات کرنے کی کسی میں ہمت نہیں ہوگی الا من اذن له الرحمن, اللہ سے بات وہی کرے گا جس کو وہ رحمان خود بات کرنے کی اجازت دے گا. وقال صوابا, پھر وہ اللہ کی عدالت میں بالکل سچی اور درست بات کہے گا. جس دن کسی کو اللہ سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی اس دن روزے دار کے لیے روزہ بھی سفارش کر رہا ہے اور رب کا قرآن بھی اس کی سفارش کر رہا ہے, کیونکہ یہ دن کو کھانے سے رکا رہا اور رات کو یہ سونے سے رکا رہا. اور یہ بھی یاد رکھو روزہ صرف کھانے اور پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے, روزہ رکھ کر انسان کو گالی گلوچ سے, زبان کے غلط استعمال سے, آنکھوں کے غلط استعمال سے, پاؤں کے غلط استعمال سے, اپنے وجود کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے. جو بندہ منہ بند کر لے کھانے پینے سے رکا رہے لیکن گالی گلوچ سے, جس کو فجور سے, جھوٹ سے, غیبت سے, چگلی سے, بہتان تراشی سے بات نہیں آتا, جھوٹی بات کرنے اور جھوٹی بات پر عمل کرنے سے بات نہیں آتا, تو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کے لیے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کا فاقہ ہوگا, روزہ نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یذا قول الرسول والعمل به فليس لله حاجة في ان يدا طعامه وشرابه, جس آدمی نے روزہ رکھ کر جھوٹی بات کرنا نہیں چھوڑی, مطلب یدا قول الرسول جھوٹی بات کہنا جس نے حالت روزہ پہ نہیں چھوڑی, والعمل به اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا, فليس لله حاجة, اللہ پاک کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بھی ان تعام ہوں شرابا ہوں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے رکھے. اس کے کھانے سے رکنے کی اور پینے سے باہر رہنے کی اللہ کو کوئی عادت نہیں ہے, جو روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے. یہ حدیث بڑی جامع ہے, جھوٹ میں بڑی باتیں آتی ہیں اور سب سے بڑا جھوٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایسی باتیں کرنا جو اللہ کی شان کے خلاف ہیں, اور اسی طرح یہ جو شرک ہے یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. اللہ کے ساتھ کوئی حصہ دار نہیں ہے, کوئی شریک نہیں ہے. ایک آدمی نے صبح سحری کھائی ہے اور شام تک بھوکا پیاسا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ شرک بھی کر رہا ہے, اللہ کی بندگی میں غیر کو حصے دار بنا رہا ہے, شرکیہ کلمات کہہ رہا ہے, یہ جھوٹ بھی بول رہا ہے اور جھوٹ پر عمل بھی کر رہا ہے, اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے, آپ یہ امام دارمی رحمت اللہ علیہ نے اپنی حدیث کی کتاب مسند کے اندر بیان فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دن کو روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے, کم من صائم لیس له من صیامہ الا الصوم, کتنے ایسے روزے دار ہوتے ہیں جن کو روزے سے سوائے پیاس کے اور کچھ نہیں ملتا, وَقَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ, کتنے ہی ایسے راتوں کو جاگ کر قیام کرنے والے ہوتے ہیں اور انہیں اپنے قیام سے سوائے بیداری کے کچھ نہیں ملتا, جاگ بھی رہا ہے قیام کر رہا ہے لیکن قیام سے سوائے جاگنے کے اور کوئی بھائی اس کو نہیں کچھ بھی ملتا. جن کو بھوکا ہے اور بھوکا رہنے کے باوجود اس انسان کو سوائے بھوک پیاس کے اور کچھ نہیں ملتا, کتنے ایسے لوگ ہیں, وہ کون ہے؟ جنہوں نے بھوک بھی برداشت کی پیاس بھی برداشت کی اور سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہ ملا. کون ہیں وہ لوگ جو راتوں کو جا کر مصلے پہ کھڑے ہیں لمبا لمبا قیام کر کے لمبی لمبی تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن انہیں سوائے بیداری اور جاگنے کے کچھ نہ ملا؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بھوک اور پیاس کو برداشت کی لیکن روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا جھوٹی بات پر عمل کرنا چھوڑا نہیں ہے. راتوں کو جاگے ہیں قیام کیا ہے لیکن رب کا قرآن جو کہتا ہے اس پر عمل نہیں کیا. اللہ کے قرآن میں جو احکامات بیان کیے انہیں پسے کچھ ڈالا ہے. تو جو لوگ خالی منہ باندھ لیتے ہیں کھانے پینے سے لیکن اللہ کے احکامات کی اطاعت نہیں کرتے, جن کاموں سے اللہ مالک الملک نے روکا ہے ان سے باز نہیں آتے, تو انہیں سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ بھی نہیں ملتا. اللہ مالک الملک سے کما حقہ فائدہ وہی لوگ اٹھاتے ہیں جن لوگوں کو اللہ یہ توفیق عطا فرما دیتا ہے کہ وہ بھوک اور پیاس بھی برداشت کرتے ہیں اور بھوکے پیاسے رہ کر اللہ کی نافرمانی سے بھی بچتے ہیں, اس کی حرام کردہ چیزوں سے بھی دور بھاگتے ہیں. جو انسان اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں اس کی فرما برداری میں باندھ لیتا ہے تو اس کو روزہ بھی فائدہ دیتا ہے, اس کو راتوں کا قیام بھی فائدہ دیتا ہے. اور یہ رات کا قیام روزے کے ساتھ, دن کو روزہ رکھنا رات کو قیام کرنا, یہ عمل انسان کو اللہ کا شکر گزار بندہ بناتا. اللہ کا شکر گزار بندہ ہونا یہ بھی بہت بڑا انعام ہے. ترمذی کی حدیث ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, اے اللہ کے رسول, اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں قرآن پاک میں یہ کہہ دیا ہے, لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمے کوئی خطا نہیں چھوڑی, اللہ نے آپ کو معاف فرما دیا ہوا ہے, تو پھر بھی آپ اتنا لمبا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ اتنا قیام کرتے بی عائشہ فرماتی ہیں, حتی تبرمت قدماہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں مبارک پر ورم پڑ جاتا, سوج جاتے کھڑے ہو ہو کر لمبا لمبا قیام کرتے. تو ام المومنین نے پوچھا, جب اللہ نے آپ کو تو معاف کر دیا ہوا ہے پھر آپ اتنا لمبا قیام کیوں فرماتے ہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عائشہ یاد رکھو میں قیام اس لیے کرتا ہوں, افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جس مالک نے اتنے انعامات فرمائے, اتنی رحمتیں نازل کی, جس مالک نے اتنے اپنے انوار کی برکات اتاری ہیں, تو اس اللہ کا شکر کرنے کے لیے اور فرما بردار بندہ بننے کے لیے میں راتوں کو قیام کیوں نہ کروں؟ رات کا قیام کرنے سے, دن کو روزہ رکھنے سے بندہ اللہ کا شکر گزار بنتا ہے. جتنا زیادہ اللہ کا شکر کرو گے اتنی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کی فراوانیاں تمہارے اوپر کرے گا اور اتنا زیادہ اللہ خوش ہوگا. اور یاد رکھو, جس نے اللہ تعالیٰ کو خوش کیا اور اللہ کو خوش کرنے کی وجہ سے مخلوق ناراض ہو گئی, اس کا کچھ بھی نہیں بگڑا. جس نے اللہ کو راضی کیا اور اللہ کی رضا حاصل کرنے میں دنیا والے اس سے ناراض ہو گئے, اس بندے کا کچھ بھی نہیں بگڑا. اور جس بندے نے رب کو ناراض کر لیا دنیا راضی کر کے, حالانکہ دنیا کسی سے راضی نہیں ہوتی, دنیا کے پیچھے دنیا کی رضا کے پیچھے بھاگتا رہا اور اپنے رب کو ناراض کر لیا, اس نے اپنی ساری زندگی کا بیڑا غرق کر دیا. تو اصل میں ہر عبادت کا مقصد اللہ نے اپنی خوشنودی اور رضا اور اپنا تقویٰ رکھا. کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جس کا مقصد اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اور اس کا ڈر نہ ہو. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے بظاہر اس میں کوئی ریاکاری اور دکھلاوا نظر نہیں آتا, باقی جس قدر عبادات ہیں ان کی بغیر شکل دکھائی دیتی ہے, انسان کی نیت پر انحصار ہے کس لیے کر رہا ہے. نماز پڑھتا ہے دیکھنے والے کو بھی پتہ چلتا ہے یہ قیام میں ہاتھ باندھے کھڑا ہے، رکوع میں ہے، گھٹنوں میں ہاتھ رکھے، کمر سیدھی کر کے جھکائی ہوئی ہے، سجدے میں ہے، ساتوں ہزار اس نے زمین پہ لگائے ہوئے ہیں، تشہد میں بیٹھا ہے، پاؤں بچا کر ایک دوسرا کھڑا کر کے ہاتھ گھٹنوں یا رانوں سے رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، تو معلوم ہوتا ہے یہ عبادت کر رہا ہے۔ آج عمرے کے لیے جاتا ہے، احرام باندھا ہوا ہے، پتہ چل جاتا ہے حاجی ہے یا معتمر ہے، عمرہ کرنے والا ہے، طواف کر رہا ہے، اس کا طواف بتاتا ہے یہ تو عبادت کر رہا ہے، یہ مینا میں جا کر وہاں پر پھر پانچ جو پانچ نمازیں وہاں پڑھتا ہے، رہتا ہے، پھر آگے سفر کرتا ہے مزدلفہ کی طرف، میدان عرفات کی طرف، پھر وہاں سے واپس پلٹتا ہے اور آ کر پھر اگلے دن جو ہے کنکریاں مارتا ہے، اس کے سارے اعمال بتاتے ہیں یہ کوئی عبادت کر رہا ہے۔ لیکن جب انسان نے روزہ رکھا ہوا ہو، روزے کی بظاہر کوئی شکل نظر نہیں آتی، یہ روزے دار کو پتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ مالک الملک جو ہے وہ اپنے بندے کے لیے جوتیاں لگائی ہوں گی، اللہ کے ملائکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات اس کے تقسیم کر رہے ہوں گے، اور لیکن جس وقت روزے دار کی باری آئے گی، اللہ مالک الملک روزے دار کو اس کے عمل کا بدلہ دینے کے لیے فرمائے گا، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے رکھا گیا ہے اور میں ہی اس روزے کی جزا اور بدلہ ہوں، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اس حدیث کو محدثین نے اس طرح بھی پڑھا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، اگر اجزا نہیں پڑھیں اس کا مطلب یہ ہوگا روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس روزے کی جزا اور بدلہ ہوں۔ جس کو روزہ رکھنے سے اپنے رب کا دیدار نصیب ہو جائے، اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رویت نصیب ہو جائے، اس کے لیے اس سے بڑا انعام کیا ہو۔ اس طرح رسول اللہ نے فرمایا روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں، ایک خوشی اس کا روزہ کھولنے کے وقت ہوتی ہے، اور دوسری خوشی اس کو اس وقت نصیب ہوگی جب کل قیامت والے دن اپنے اللہ سے ملاقات کرے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روزے دار کے منہ سے جو معدہ خالی رہنے کی وجہ سے بعض دفعہ بو آتی ہے، تو یہ بو اللہ کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ پسند اور محبوب۔ اسی طرح روزہ دار کو اللہ نے یہ انعام بھی عطا فرمایا کہ جس کو روزہ کھولتا ہے، روزے کی افطاری کے وقت اللہ سے اپنی حاجتیں مانگتا ہے، تو اللہ نے اس کے لیے قبولیت کا وقت رکھ دیا، اللہ روزے دار کی دعا قبول فرماتا ہے۔ تو بھائیوں روزے کے بہت سارے فضائل اور مراقب ہیں، اس ماہ مبارک میں اپنے آپ کو صحیح معنوں میں جو روزے کے احکام ہیں ان کے مطابق ڈھال لیجئے، اور روزے کو ہر طرح کے برائی سے، جھوٹ، فسق، فجور، گالی گلوچ، غیبت، چگلی وغیرہ سے پاک اور صاف کر کے اپنے آپ کو روزے کے ساتھ اس طرح منسلک کر لو کہ یہ روزہ کل اللہ کے ہاں ہماری سفارش کرے اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں